भाई रोशन सिंह बदली करा के भेजा का समीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई मतवा पहतवा फेरी बदला लकीर ये माई मतवा पहतवा फेरी बदला लकीर ये माई सैया बदली करा के भेजा समीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा समीर ये माई लागल बाला सैया सीमावा पजते देशवा के रक्षा करते जिंदगी बीतते लागल बाला सैया सीमावा पजते देशवा के रक्षा करे जिंदगी बीतते दुश्मन के घर में घुस के दिए सीना चीरे माई दुश्मन के घर में घुस के दिए सीना चीरे माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई म्यूजिक बाय रोशन सिंह नजरिया मनीष धर्मेंद्र तोहार बनले पुजारिया सीमावा पलागे चलिए हमेरा वीर ये माई सीमावा पलागे चलिए हमेरा वीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई मतवा पहतवा फेरी बदला लकीर ये माई मतवा पहतवा फेरी बदला लकीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई मतवा पहतवा फेरी बदला लकीर ये माई मतवा पहतवा फेरी बदला लकीर ये माई सैया के बदली करा के भेजा का समीर ये माई सैया के बदली करा के भेजक समीर माई।